am îți cumpăr, domnișoară, și să-i fac multă regală. Când este din casă, e cea mai frumoasă, nu-i una ca ea, ca prințesa mea. Când este din casă, e cea mai frumoasă, nu-i una ca...